i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 lipca, minęła 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W meczu Anglia-Chorwacja konieczna dogrywka. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku śmigłowca na Opolszczyźnie. Zginęły w nim dwie osoby, trzecia jest ciężko ranna. Ksiądz Wojciech Lemański znów będzie służył wiernym, ale w diecezji łódzkiej. Od razu łączymy się z Adamem Maleckim, który obserwuje mecze Anglia-Chorwacja. 90 minut nie wystarczyłoby rozstrzygnąć, kto zagra w finale mundialu z Francją. Tak właśnie jest, 95. już minuta, wciąż 1-1. Anglicy prowadzili od 5 minuty po pięknym strzale z rzutu wolnego Kierana Trippiera. W pierwszej połowie Chorwaci nie byli w stanie odpowiedzieć, nie mieli patentu na dobrze zorganizowaną grę Anglików. Po przerwie coś jednak w ich grze drgnęło. Owocem tego przebudzenia była sytuacja z 68. minuty. Piękny przerzut na prawą stronę Iwana Rakiticza. Piłkę przejął Wersalko, dośrodkował w pole karne, a tam niczym rasowy snajper zachował się Iwan Perisic. Wyprzedził obrońcę Kyla Walkera i 5 metrów pakował piłkę do bramki. Ten sam Perisic 3 minuty później trafił z ostrego kąta w słupek. Chorwacja złapała wiatr w żagle i co rusz kąsiła Anglików groźnymi atakami. Ci jednak nie pozostawali dłużni. Też mieli swoje okazje, ale po 90 minutach jest 1-1. Dogrywka już trzecia z rzędu Chorwatów. Piłkarze widać bardzo cierpią, trapią ich skurcze. To niewyobrażalny dla nich wysiłek. 78 tysięcy kibiców ogląda ten spektakl. Emocji po raz kolejny na tym mundialu nie brakuje. Trwa dogrywka w meczu Chorwacji z Anglią. Już jest 95 minuta. Jest wciąż 1-1. Dziękujemy, to był Adam Malecki. Zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce było tematem drugiej już dziś rozmowy prezydentów USA i Polski w Brukseli. Doszło do niej podczas roboczej kolacji przywódców państw NATO przybyłych na szczyt sojuszu. Rozmowa odbyła się na prośbę strony polskiej, informuje szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Prezydenci rozmawiali o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce zarówno jeśli chodzi o formę tej obecności, jak i o liczebność. Kwestia ta leży w polu zainteresowań obu prezydentów i rozmowy polsko-amerykańskie na ten temat będą kontynuowane w najbliższej przyszłości, zapowiada szef gabinetu prezydenta. Śledczy z policji i prokuratury oraz eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych ustalają okoliczności i przyczyny katastrofy śmigłowca, do której doszło około 9 rano w Donecku pod Opolem. W wypadku zginęło dwóch lecących maszyną mężczyzn, trzeci trafił do szpitala. Jego stan lekarze określają jako ciężki, ale stabilny. Lecieli prywatnym śmigłowcem Robinson R-44 z Koszęcina do Ziembic. Według świadków na chwilę przed upadkiem śmigłowiec krążył nad zabudowaniami. To było może tak z 5 minut, ten cały huk tego motoru, jak krążył. On może szukał gdzieś, żeby zlądować. To były sekundy, widziałam, jak po prostu spadł. Wyszedłem na balkon, cała maszyna leciała po prostu i spadała. Spadała i spadła na pole kilkadziesiąt metrów od drogi i domów. Ksiądz Wojciech Lemański przywrócony do posługi kapłańskiej, ale nie będzie pracował w swojej dawnej parafii w Jasienicy na Mazowszu, a w archidiecezji łódzkiej. Przejdzie tam swoisty sprawdzian, będzie pracował w nowym środowisku, zapowiada ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński, który zdjął z niepokornego duchownego suspensa nałożoną przez poprzednika arcybiskupa Jerzego Hozera. Trzeba jakoś próbować ludzi ratować. Tak jak się człowieka leczy, tak samo ze wszystkim jest. Arcybiskup Hozer uzasadniał suspensę nałożoną na księdza Lemańskiego brakiem ducha posłuszeństwa i notorycznym kontestowaniem jego decyzji oraz publicznym podważaniem nauczania Kościoła w ważnych kwestiach natury moralnej. Chodziło m.in. o in vitro. Jak zaznaczył biskup Kamiński, od dziś księdza Lemańskiego bierze w opiekę metropolita łódzki, czyli arcybiskup Grzegorz Ryś. To prywatna wizyta, ale ważna. Premier Benjamin Netanyahu, który gości w Moskwie, spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem. Rozmawiali głównie o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Benjamin Netanyahu na spotkaniu z Władimirem Putinem oświadczył, że rosyjsko-izraelski dialog jest gwarancją podwyższenia poziomu bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Podkreślił też, że najważniejszym tematem jego rozmów z prezydentem Rosji zawsze jest sytuacja w Syrii, ze szczególnym uwzględnieniem obecności w tym regionie wojsk Iranu. Rosyjskie i izraelskie media podkreślają, że trzecia w tym roku wizyta Netanyahu w Moskwie odbyła się w momencie, gdy relacje izraelsko-irańskie są bardzo napięte. Od kilku miesięcy armia Izraela ostrzeliwuje irańskie pozycje w Syrii, a Ostatni atak miał miejsce w niedzielę. Z kolei Irańczycy wielokrotnie zapowiadali zniszczenie Izraela. W ocenie niezależnych komentatorów Władimir Putin, spotykając się z przedstawicielami zweśnionych krajów, przygotowuje się do rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych. W trakcie rosyjsko-amerykańskiego szczytu kwestie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie będą jednym z najważniejszych tematów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec Lato z Radiem, Festiwal 2018, miejsce Gdynia, skwer Kościuszki, 26 sierpnia. Dwie sceny. Scena, która nazywa się Idzie Nowe, zagrają tam Król Milo, Oxford Drama, Rebeka Tulia, Barbara Wrońska-Ksanak i Daria Zawiałow. Na scenie Polski to Wszechczasów Monika Brodka, Koma Fisze, Made Cortez, Organek, Smolik z Kiffem Foxem i Krzysztof Zaleski. Informuje dyrektor artystyczny festiwalu Piotr Mec. Wstęp na koncerty będzie wolny i jeszcze podglądam ekran telewizora. W meczu Anglia-Chorwacja dogrywka i nadal 1-1. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro znów sporo przelotnego deszczu, będą też burze, ale od czasu do czasu powinno pokazywać się słońce. 21 stopni na zachodzie i północnym wschodzie, 23 w centrum, 25 na południu. Nad morzem i w kotlinach górskich maksimum 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Basia Hetmańska powraca z nową epką. Połączenie elektroniki i alternatywnych brzmień. Epka Basi Hetmańskiej do kupienia na sklep polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Radiowa Czwórka, MTV i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Włącz, posłuchaj i zanurz się w elektronicznych dźwiękach muzycznych brzmień. Zapraszam, Basia Hetmańska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Mirosław Białaszko. Witam w kolejnej audycji z cyklu Białe plamy. Dziś poświęcamy kolejny program wielkim Polakom na stulecie niepodległości. Dziś chcielibyśmy zająć się postacią Romana Dmowskiego. Roman Dmowski. Po dziś dzień postać budząca wśród historyków, publicystów, polityków spore kontrowersje. Poseł do rosyjskiej Dumy, działacz ruchu neoslawistycznego, później minister spraw zagranicznych już w wolnej Polsce międzywojnia. Nade wszystko jednak twórca polskiej myśli narodowej. Dla wielu, także przeciwników, jeden z ojców niepodległości, który zabiegał o nią w salonach brytyjskich, francuskich i amerykańskich. Dla innych, przedstawicieli opcji liberalnej, także tej dzisiejszej, to postać, która przyczyniła się do umocnienia postaw nacjonalistycznych, ksenofobicznych, zwłaszcza zaś antysemickich. Urodzony w 1864 roku na terenie leżącego dziś w granicach Warszawy Kamionka, już jako nastolatek wstąpił do Koła Młodzieży Patriotycznej Z, następnie zaś do Ligi Polskiej. Studiował w Paryżu, następnie stanął na czele Ligi Narodowej, wreszcie zaś Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego. W międzyczasie kilka miesięcy spędził w warszawskiej Cytadeli, do której trafił za wywrotową działalność. W 1903 roku ukazała się książka, która do dziś pozostaje Biblią środowisk narodowych w Polsce. Myśli nowoczesnego Polaka. Ewolucja jego poglądów w sprawie sojuszy, które Polska powinna zawierać. Od wojny rosyjsko-japońskiej aż po I wojnę światową i konferencję wersalską szczegółowo omówimy w dzisiejszej audycji. W Polsce międzywojennej pozostawał w gorącym sporze z Józefem Piłsudskim, dążąc wtedy do konsolidacji ruchu narodowego w Polsce. Podobnie jak jego wielkiemu oponentowi, nie było dane mu dożyć do wybuchu II wojny światowej. Umarł w styczniu 1939 roku, na kilka miesięcy przed wybuchem konfliktu, który na długie lata pogrzebać miał ponownie marzenia Polaków o niepodległości. W audycji zaprezentujemy archiwalne wypowiedzi na temat Romana Dmowskiego. Germanizacja i kolonizacja w zaborze pruskim zagrażała bytowi narodowemu o wiele bardziej niż nieudolne próby rusyfikacji. Największe niebezpieczeństwo widział więc Dmowski w Niemczech i uważał, że w nadchodzącym konflikcie zbrojnym należy dążyć do zjednoczenia ziem polskich i ich autonomii w ramach Imperium Rosyjskiego. Jan Nowak-Jeziorański. Liczył jednak na to, że wewnętrzne kryzysy będą osłabiały Rosję i że zjednoczenie Polski prędzej czy później doprowadzi do jej uwolnienia. Tadeusz Bielecki. Na moim życiu najwięcej zaważyło spotkanie z Romanem Dmowskim. Dmowski ujmował ludzi prostotą, jasnością myśli i żelazną, chciałoby się powiedzieć, miażdżącą logiką. Uczucia trzymał na wodzy, ale buchały one jak lawa z wulkanu, ilekroć losy Polski były zagrożone. Do studia zaprosiłem dziś pana profesora Jana Żaryna, znawcę przedmiotu. Witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, Roman Dmowski jest jedną z dwóch głównych postaci, która przyczyniła się do odzyskania niepodległości w 18 roku. Miał cel, można powiedzieć, polskiej tradycji insurekcyjnej romantyczny. To znaczy celem było odzyskanie niepodległości poprzez przede wszystkim budowanie tego, co on nazwał polityką czynną. To znaczy polityka czynna oparta nie na tym, że się czeka na warunki, które przybędą, tylko oczywiście znaki czasu się bada, ale robi się swoje. To swoje to są te dwa hasła, które Liga Narodowa wprowadziła w krwioobieg debaty inteligencji trójzaborowej polskiej. To znaczy wszechpolskość i wszechstanowość. Dwa pojęcia klucze do zrozumienia polityki Ligi Narodowej i zrozumienia tego tytułu najbardziej poczytnej książki Dmowskiego na przełomie XIX-XX wieku powstałej, czyli Myśli nowoczesnego Polaka. W tych Myślach nowoczesnego Polaka on zawarł między innymi takie ładne zdanie we wstępie, które, jeśli państwo pozwolą, to zacytuję. Nierzadko spotykamy się ze zdaniem, że nowoczesny Polak powinien jak najmniej być Polakiem. Jedni powiadają, że w dzisiejszym wieku praktycznym trzeba myśleć o sobie, nie o Polsce. U innych zaś Polska ustępuje miejsca ludzkości. Tej książki nie piszę ani dla jednych, ani dla drugich. Proszę państwa, to było pisane nie w roku 2018, tylko w roku 1902, gdy ta książka w pełni ukazała się, bo wcześniej była drukowana w odcinkach w Przeglądzie Wszechpolskim. A zatem zdania, które można uznać także za dzisiaj jak najbardziej aktualne. Nie ma przymusu bycia Polakiem, natomiast jeśli się chce wejść w tą polskość, zdaniem Dmowskiego na przełomie XIX-XX wieku, trzeba było ją przeżyć, zrozumieć i te dwa hasła, wszechpolskość i wszechstanowość, to była odpowiedź na potrzebę uprawiania polityki czynnej, stałej, zarówno w jawnych warunkach i legalnych, jeśli taka była możliwość, jak i w nielegalnych, tam gdzie tej możliwości nie było, jak w zaborze rosyjskim. Każda metoda i narzędzie są dobre do budowania nowoczesnego narodu polskiego. A oczywiście nie ma trzech narodów, tylko jest jeden. Jest jeden. I ten jeden naród, czyli wszechpolskość, jedna polityka, to znaczy polska polityka zmierzająca do odzyskania niepodległości i z drugiej strony wszechstanowość, czyli budujemy struktury organizacyjne. Liga Narodowa takie struktury potworzyła na przełomie XIX-XX wieku, jak Towarzystwo Oświaty Narodowej, gdzie kolportowano Polak. W dużej mierze oczywiście Towarzystwo Gimnastyczne Sokół stało się, można powiedzieć, taką kuźnią narodowców, ale samo miało oczywiście swoją własną dynamikę powstawania i nie podlegało bezpośrednio Lidze Narodowej, ale Towarzystwo Opieki nad Unitami, ale Związek imienia Jana Kilińskiego. No i towarzystwo najbardziej śpiewacze. Tak jest. I najbardziej inteligenckie, można powiedzieć, środowisko, czyli Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, od którego będzie nazwa Endecja. Tak. Liga Narodowa ogarniała wszystkie grupy społeczne swoją propozycją aktywności na rzecz budowania nowoczesnego narodu polskiego, a w momencie, kiedy okaże się to możliwe, budowania podstaw do tego, żeby niepodległa powstała. Jeszcze ostatnie zdanie, ale wydaje mi się, że ważne. Mianowicie, proszę pamiętać, że przełom XIX i XX wieku to jest moment, w którym to pokolenie widziało agresywne państwa, państwa imperialne, takie między innymi jak te, które nas rozebrały, przede wszystkim Niemcy Zjednoczone, które swoim imperializmem aż porażały i skutecznością tego imperializmu, także zamorskiego, i Rosja, która wydawała się być także jeszcze jednak potęgą, to dopiero Japonia sprawdziła jej słabości i moc. Ale dlaczego o tym warto mówić w kontekście budowania nowoczesnego narodu polskiego w tym czasie przez Ligę Narodową? Otóż dlatego, że germanizacja i rusyfikacja, te dwa pojęcia z końca XIX wieku szalenie ważne, to są pojęcia, które miały przeorać się w praktykę polegającą na tym, żeby nam odebrać warstwy ludowe. To znaczy, żeby polskie społeczeństwo zostało w gruncie rzeczy zminimalizowane do elit inteligencko-ziemiańsko-szlacheckich, które pamiętały o insurekcjach, ale które z kolei zostały potwornie dotknięte traumą ostatniego powstania, ale żeby warstwy ludowe i robotnicy, i chłopi, żeby oni od tej polskości zostali odłączeni. I państwa zaborcze niestety miały tutaj na tym polu realne sukcesy. Liga Narodowa wchodzi na terytorium na przykład poprzez Towarzystwo Opieki nad Unitami, pogranicza kulturowego Polaków i mniejszości narodowych, gdzie już na Kresach udało się Rosji carskiej, co najmniej od lat 30. XIX wieku, wprowadzić bardzo ostry reżim rusyfikatorski, który miał doprowadzić do tego, żebyśmy tam stracili polskość na tamtych terenach. Czyli panie profesorze, mamy tutaj sytuację taką, że mamy przygotowane jak gdyby społeczeństwo, czy przygotowywane tak społeczeństwo, jest. I jest człowiek, który koncepcyjnie przygotowuje, jak gdyby próbuje w kraju na tym podglebiu, które, że tak powiem, kształtuje i pielęgnuje i próbuje, że tak powiem, zrealizować pewne koncepcje odzyskania tej niepodległości Polski. Tu powstaje pytanie takie, na czym polegała różnica między koncepcją Józefa Piłsudskiego, czynną, a koncepcją jak gdyby pragmatyczną Romana Dmowskiego. A też czynną. Też czynną, ale pragmatyczną. Dobrze, w sensie tak. Wykorzystania wszystkich elementów, które są istotne do tego najważniejszego, czyli odzyskania niepodległości. Tak. No cóż, jakby to nie zabrzmiało dla państwa słuchaczy, to Józef Piłsudski, wiadomo, że oczywiście wykorzystywał socjalizm, a nie był socjalistą. Natomiast niewątpliwie ten socjalizm był ważnym elementem kreowania wyobraźni socjalistów polskich, więc także Józefa Piłsudskiego, odpowiedzi na pytanie, jaka ma być ta Polska, o którą walczymy. I tu jest podstawowa różnica między Piłsudskim a Dmowskim. Dmowski jest demokratą, a nie jest socjalistą. To znaczy jest on człowiekiem na przełomie XIX-XX wieku zafascynowany, można wręcz powiedzieć, po swoich podróżach zagranicznych przede wszystkim Wielką Brytanią i tamtejszym ustrojem politycznym, parlamentaryzmem, wysokim stopniem uobywatelnienia narodu brytyjskiego. I niewątpliwie jego marzeniem jest Polska, która powstaje jako niepodległa z narodu, który jest świadomy swojej przynależności do polskości. Czyli tak zwany nowoczesny Polak. I stąd ta nazwa myśli nowoczesnego Polaka, czyli ukształtowanego przy braku państwa przez zastępczą instytucję, czyli Ligę Narodową i zastępczą w jakiejś mierze grupę, czyli grupę oświeconą, czyli inteligencję, do której on sam też rzecz jasna się zalicza. Józef Piłsudski niewątpliwie wychowany w tej aurze, a jednocześnie w traumie powstania styczniowego, wpisuje nam się bardziej jako człowiek też wschodu, kresowy, jako mniej znający tę rzeczywistość Europy, jako przecież po której nie jeździ. Szlachty. Też szlachty, zgoda, ale tu bardziej bym uznał za istotniejsze jednak pewne zamknięcie się Piłsudskiego, nie z jego winy, zamknięcie na rozumienie znaków czasu, które Dmowski zna lepiej, ponieważ nie jest podróżnikiem, tylko jest politykiem podróżującym. Uczy się ówczesnego świata. Jeździ do Wielkiej Brytanii, do Francji, do Brazylii, w różnych jest miejscach. Dzięki temu także będzie Stany znał języki obce. Oczywiście będzie dzięki temu znał też perfekcyjnie i angielski, i francuski. Będzie znał w związku z tym, szczególnie w Wielkiej Brytanii, środowiska polityczne, tak, które będą go uważały za jednego po prostu z najwybitniejszych polityków Europy. Ówczesnego świata. Tak jest. I dlaczego on ich znał? Między innymi dlatego, że zdecydował się na wejście taktyczne w pewien układ, który można by nazwać układem na pewno nie nawiązującym do polskiego romantyzmu, to znaczy został posłem Dumy Rosyjskiej. Tak. On mógł się poruszać po świecie, dlatego że był politykiem czynnym w pewnym momencie. Pragmatycznie. Można powiedzieć, że pragmatycznie działa. Ale dlaczego o tym w kontekście odpowiedzi na to pytanie, jak zdobyć Polskę niepodległą? Otóż on bez wątpienia będzie zwolennikiem, najpierw przeciwnikiem socjalizmu, niewątpliwie nie będzie uznawał insurekcji jako narzędzia, które przyczyniło się do tej pory do odzyskania niepodległości. Są słynne takie jego słowa, jak można śpiewać albo triumf, albo zgon. Osoba, która wybiera, decydując się na insurekcję, że nieważny jest cel. Tak. Nieważny jest cel, tylko można zarówno wygrać, jak i przegrać. To jest poza myśleniem politycznym Romana Dmowskiego. On uważa, że celem jest odzyskanie niepodległości i należy ją wygrać, a nie przegrać. I polityka czynna musi być otwarta na moment, w którym się okazuje, że te warunki się zmieniają i nie można być ślepcem. Trzeba działać na to. Tak jest. I tu trzeba oddać zarówno Piłsudskiemu, jak i Dmowskiemu, że jeden i drugi w zasadzie odkryli, kiedy te warunki się pojawiły i wykorzystują. Każdy tylko inaczej analizuje oczywiście to, co jest tym warunkiem. Dziś rozmawiamy o Dmowskim, więc warto przybliżyć te warunki, które on zdefiniował, konkretnie pisząc pracę Rosja, Niemca, kwestia Polska, która została wydana w 1908 roku. Mówiła tyle, że zbliża się konflikt światowy, czy na pewno europejski, i wewnątrz tego konfliktu dotychczasowi zaborcy okażą się na tyle śmiertelnymi wrogami, że sprawa polska przestanie ich łączyć i wiązać, a w związku z tym stanie się prędzej czy później sprawą umiędzynarodowioną. I w związku z tym, że tak będzie, to trzeba się zastanowić, z kim iść do tejże wojny. I Dmowski rozumuje poprzez negację, to znaczy z kim nie iść. I pisząc o Niemcach i o państwie niemieckim, daje czytelnikowi cały zestaw argumentów mówiących o tym, że jeżeli Niemcy wygrają wojnę, to Polski nie będzie. Dlatego, że Polska nie może być niepodległą z nazwy, tylko z charakteru, to znaczy suwerenna. A bez Wielkopolski, bez Pomorza, bez Śląska, niepodległości realnej nie będzie. Proszę pamiętać, że w tamtych warunkach rozumienia życia gospodarczego i politycznego, gdzie definiowano potęgę państwa poprzez tony, bo trudno to o kilogramach mówić, wyprodukowanej stali i stali jako podstawy do wszystkich praktycznie najważniejszych gałęzi przemysłu, przez zbrojeniowy, po ciężki, po transport, kolejnictwo i tak dalej. Budownictwo. To wszystko mierzono niejako, cały ten postęp, tą modernizację szokową przełomu XIX-XX wieku poprzez właśnie tą miarę stali posiadanej, i Wielka Brytania tutaj prym wiodła i dominowała, ale myśmy, chcąc być niepodlegli, też musieliśmy mieć te surowce, też musieliśmy mieć w związku z tym tą bazę handlową w postaci dostępu do morza. To wszystko warunkowało, zdaniem Dmowskiego, niepodległość. Ten potencjał ekonomiczny, tak, gospodarczy. Jest. A zatem wybór przeciwko Niemcom był wyborem, który nie honorował Rosjan. Jest człowiekiem, który rozumuje w kategoriach politycznych i uważa, że jeżeli Rosja będzie zwyciężała na froncie z Niemcami, to doprowadzi do zjednoczenia ziem polskich, niechcący, bez swojej woli, de facto, tylko przesuwając się na wschód, siłą rzeczy wykona za Polskę i za Polaków ten manewr zjednoczeniowy i udławi się. Udławi się tą wielkością kulturowego obszaru, która stanie się jej udziałem, a politycznie nie będzie już w stanie tego utrzymać. To jest mniej więcej to, co Dmowski pisze w 1908 roku, łamiąc bardzo mocno zasadę, można powiedzieć, odwieczną w polskiej polityce. Wszystkie insurekcje były skierowane de facto, przynajmniej te najważniejsze, przeciwko Rosji. I w związku z tym zostaje oskarżony, zupełnie niesłusznie, o kolaborację, która to kolaboracja, nie nazywana wówczas tym słowem, bo nikt nie odważył się aż tak być prymitywnym, żeby tak Dmowskiego nazwać, ale faktem jest, że rozpoczyna się etap front secesji, czyli z Ligi Narodowej występują całe organizacje, jak Związek Młodzieży Polskiej. Prawdopodobnie, nie wiem, czy nawet nie więcej. Rzeczywiście było to doświadczenie trudne dla Polaków, żeby się przemóc i być z Rosjanami. Żeby była jasność, dla Dmowskiego też było to trudne. Jest zarzut wobec Romana Dmowskiego, że ta jego prorosyjskość spowodowała, że wszedł w projekt carskiej Rosji, ścigający się także z przeszłymi projektami panslawistycznymi, tak. I że podjął decyzję o tym, żeby właśnie uczestniczyć w międzynarodowych zjazdach panslawistycznych. Ale po co mu to było? Ano po to, jak sam będzie o tym zresztą pisał wielokrotnie, żeby tą metodą umiędzynarodowić sprawę polską. Przede wszystkim na bardzo ważnym gruncie, jak się okaże trudnym, na którym to gruncie polityka Dmowskiego przegra, podobnie jak cała polityka II RP przegra, nie tylko jego jakby personalna, czyli na gruncie zbudowania pozytywnych relacji polsko-czeskich czy polsko-czechosłowackich. Minęło pół wieku od chwili, kiedy Roman Dmowski pisał swe credo polityczne Myśli nowoczesnego Polaka. Kajetan Morawski, były ambasador Rzeczypospolitej w Paryżu, który znał Dmowskiego osobiście, mówić będzie o idei narodowej głoszonej przez Dmowskiego w zastosowaniu do naszej epoki. Kiedy wkraczałem w życie publiczne, nazwisko jego obok nazwiska Józefa Piłsudskiego dominowało nad polską rzeczywistością. Stali, może tylko pozornie, na dwóch jej krańcach. Piłsudski był tym, który poderwał Polaków do czynu zbrojnego. Nazwisko Dmowskiego wiązało się dla nas w pierwszym rzędzie z podpisem złożonym przezeń na traktacie wersalskim, który wprowadzał Polskę w rząd państw suwerennych. Traktat ten został bez naszej obecności i bez naszego udziału za sprawą Stalina przekreślony w Jałcie. Lecz dzisiaj mamy wobec Dmowskiego inny niż w międzywojennym dwudziestoleciu dług wdzięczności. Idea narodowa, którą w naszych duszach zakorzenił, stała się przecież najmocniejszą więzią łączącą wszystkich Polaków w chwili, gdy wojna i przemoc zmusiły blisko 1/3 spośród nich do przebywania na obczyźnie. Poczucie odrębności i spoistości narodu jako podmiotu dziejów kształtowało się w ciągu XIX wieku na obszarach zachodniej Europy w ramach poszczególnych państw. Polska była w tym okresie podzielona i niewolna. Oryginalność myśli Dmowskiego polegała m.in. na tym, że odwrócił ustaloną w krajach szczęśliwszych kolejność rzeczy. Dla niego najważniejszym i najbliższym celem było ugruntowanie i wzmocnienie polskiej świadomości narodowej. Tylko silny i zwarty naród mógł stać się w jego zrozumieniu odskocznią dla wtórnego odzyskania niepodległości państwowej. I w tym punkcie różnił się od Piłsudskiego, spadkobiercy jagiellońskiej tradycji Rzeczypospolitej Wielonarodowej. Źródło ich sporu, ściąganego nieraz na niższy poziom przez nadmiernie gorliwych wykonawców, mieściło się w bardzo wysokiej i szlachetnej sferze pojęć. Nacjonalistą, w sensie ujemnym tego słowa, nie był Dmowski nigdy. Wiem, że nie lubił nawet tego określenia. Nie chciał z Polaków zrobić herrenfolku. Ale gdy Polska, znów stalona, odzyskała suwerenność, pragnął zgodnie ze swymi założeniami instytucje państwowe wstawić w służbę nadrzędnej idei narodu. W ówczesnych warunkach pełnej niezależności od sąsiadów, a mieszanej ludności na obszarze państwa, można było z taką nożnością polemizować. Jan Zamoyski. 6 dzieci plus moja matka przybyliśmy do Paryża i trzeba powiedzieć, że Dmowski był bardzo często gościem w domu, przychodził czy na kolację, czy na obiad w południe. I najzabawniejsze, że on, który nigdy nie miał żony i nie miał dzieci, on nieprawdopodobnie umiał się z nami bawić i wymyślał rozmaite rzeczy. Nie mogę odżałować, że w biurku moim w Warszawie razem z całym pałacem spłonęła korespondencja Dmowskiego, który z nami korespondował w sposób nawet włącznie z rysunkami, o czym mało kto wiedział, niesłychanie dowcipnie i niesłychanie zabawne. To było, myśmy wymieniali listy sobie, bo mój ojciec, jak został posłem pełnomocnym, zakłopotliwie całą czeredę trzymać i wobec tego wysłał nas do wynajętego i takiej willi 50 parę kilometrów od Paryża i myśmy tam mieszkali. Wobec tegośmy korespondowali z Dmowskim. On zresztą przyjeżdżał od czasu do czasu również na wieś. To był człowiek, który niewątpliwie miał kolosalny nabój, powiedzmy, myśli. To był człowiek, który umiał bardzo łatwo ludzi przekonać. On może nie przekonałby tłumów wielkich, ale w grupie ludzi rozumiejących zagadnienie, to był człowiek, który porywał i człowiek, który przy tym wszystkim, jak mówię, oddał życie właściwie pracy dla Polski, to był polityk, myśliciel dużej miary. Białe plamy. Panie profesorze, ale Roman Dmowski, działając już za granicą, w Londynie i w Paryżu, podejmuje szereg działań natury politycznej. W pewnym momencie NKN staje się jak gdyby reprezentacją państwa, czy narodu polskiego, tak, bo jeszcze państwa KNP, nie ma. Dokładnie. KNP, tak. Tak. Jego działania mające na celu, bo wielu historyków, wielu ludzi zarzuca Dmowskiemu, że marszałek Piłsudski dbał o organizację legionów, dbał o wojsko, ale Dmowski też organizuje legion, Błękitną Armię. Tak jest. Dmowski od momentu, kiedy pojawił się w Wielkiej Brytanii w 1915 roku i także w Lozannie, czyli w drugim ważnym miejscu, gdzie już istniała agencja lozańska, tak, założona przez Erasma Pilca, gdy zorientował się także, że na zachodzie jest Wewej, ośrodek Henryka Sienkiewicza, z którym współpracuje Ignacy Jan Paderewski, zaczął zbierać te aktywa, które znajdowały się na terenie zachodnim i rozpoczął wielką polską politykę. Dlaczego mówię wielką polską politykę? Proszę Państwa, bo to trzeba zrozumieć. Z jednej strony w latach 1915-1917 Francja, Wielka Brytania są w sojuszu z Rosją. Są uwiązani na dobre i złe tym sojuszem. Na czym ten sojusz polega z perspektywy polskiej? Otóż polega on na tym, że najgroźniejsze, także dla sprawy polskiej, jest to, jeżeli by Rosja podpisała separatystyczny pokój z Niemcami. Francja i Wielka Brytania w związku z tym są z jednej strony bombardowane przez Dmowskiego i jego delegatów w tychże państwach, bombardowane żądaniem umiędzynarodowienia sprawy polskiej i próbą wymuszenia na Francji i Wielkiej Brytanii, żeby do agendy spraw z Rosją dyskutowanych wprowadzić tę właśnie kwestię, temat sprawy polskiej, ale sam Dmowski będzie o tym pisał potem w Polityce Polskiej o odbudowaniu państwa polskiego, że nie ma powodu, żeby kwestia polska stanowiła zagrożenie dla sojuszu rosyjsko-francusko-angielskiego tak daleko idącego, żeby Niemcom udało się doprowadzić do podpisania separatystycznego pokoju. To nie była groźba nierealna, tylko jak wiemy z przebiegu następnych lat, groźba realna. Dmowski w XV roku, można powiedzieć, że zrozumiał to, co się stało w lutym i marcu 1918 roku, kiedy pokój brzeski, czyli właśnie separatystyczny pokój, gdyby zaistniał w skali paneuropejskiej, czyli gdyby Niemcy wygrały pierwszą wojnę światową, to marzenia o Polsce niepodległej by się zakończyły. Bo Polska, którą oferowała strona niemiecka, mieściła mu się cesarzowi niemieckiemu między Kaliszem a Chełmem Lubelskim. To jest obszar, który on chciał nazwać Polską. Bez Galicji, bo jego sojusznikiem będzie cesarz Habsburg. Bez przekazania, rzecz jasna, jakichkolwiek terenów zaboru pruskiego, a co jeszcze istotniejsze, projekt Mitteleuropy, czyli środkowej Europy jako pewnego konceptu politycznego, polegał na tym, żeby Polska nie była zbyt silna, to w związku z tym należy utworzyć państwa buforowe na wschodzie i na południu od państewka polskiego, tak żeby Niemcy były w gruncie rzeczy jedynym reżyserem i suwerenem dyktującym warunki tejże Mitteleuropie. Dmowski w 15 roku, bojąc się takiego zwycięstwa niemieckiego, a zwycięstwo niemieckie było tożsame z takim projektem, buduje zręby polskiej polityki, nie tylko próbując jakby w taktyce silić się na suwerenność polskiej myśli politycznej w warunkach takich dyskomfortowych tego trójkąta Anglia, Francja, Rosja, ale w związku z tym, że nie chce rozbić tego sojuszu, to buduje kwestię polską poprzez przede wszystkim mozolne budowanie relacji. Relacji z politykami ówczesnego świata. To, co on robi w Londynie, jest szczególnie tutaj ciekawe. Dociera do ministra spraw zagranicznych Balfoura. Takim człowiekiem, którego pozyska dla sprawy polskiej, będzie Chesterton, który jako katolik i pisarz będzie tworzył salony takie literacko-intelektualne na terenie swojego posiadłości i swojego, o ile pamiętam, londyńskiego mieszkania. I w związku z tym znowu będzie to miejsce, w którym elita angielska będzie otrzymywała wiedzę na temat tego błyskotliwego z jednej strony Polaka, który przychodzi jako gość i wykłada historię Polski i mówi o tym, kim jest naród polski i jak powinien być traktowany w porządku europejskim, że ten porządek europejski nie może zaistnieć bez niepodległej Polski, ale czyni to metodą właśnie takiej perswazji na rzecz budowania wiedzy o Polsce w kręgach decyzyjnych angielskich. Trzeba jeszcze raz powtórzyć, polityka Wielkiej Brytanii, a także do pewnego momentu polityka Francji, osobno potraktujmy Stany Zjednoczone jako mniej obeznane w rzeczywistości europejskiej. Jeszcze nie będący w Europie. Tak jest, ale Brytyjczycy i Francuzi. W momencie, kiedy Dmowski przyjeżdża w 15 roku na tamten teren, oni widzą sprawę polską jako sprawę wewnętrzną Rosji. W 17 roku, po rzecz jasna deklaracji rządu tymczasowego rosyjskiego, są tak mocno przygotowani przez Dmowskiego, że widzą nie tylko potrzebę umiędzynarodowienia sprawy polskiej, ale widzą też konieczność dyskutowania z Polakami na temat potencjalnego obszaru tej przyszłej Polski. Ale jeszcze na początku 17 roku nie są przygotowani i przekonani do tego, że ta Polska ma być większa niż ofiarowana niemal równocześnie przez Niemców w listopadzie 16 roku. Praca Dmowskiego, Paderewskiego i grupy ludzi Maurycego Zamoyskiego, Sobańskiego, Skirmunta, to można długo, bo Komitet Narodowy Polski jest bytem licznym i na dodatek sięgającym wszystkich ówczesnych najważniejszych metropolii tej strony ententeckiej. Rolą i wielkim osiągnięciem Romana Dmowskiego w latach 17-18 jest to, żeby przymusić drugą stronę do rozumienia, że sprawa polska to już nie jest kwestia jej umiędzynarodowienia, bo to mamy za sobą, tylko sprawa polska to jest zbudowanie silnego państwa polskiego, zgodnego z polskimi koncepcjami. I memoriał Dmowskiego, który on w 17 roku wiosną pisze i kieruje przede wszystkim do Brytyjczyków, a potem się orientuje, że oczywiście głównym jego partnerem będzie Francja, bo ona ma większość, jeśli chodzi o wspólnotę interesów polskich i francuskich, na rzecz jasna sąsiedztwie niemieckim. Ale budując ten memoriał, proszę się wczytać w ten dokument, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy. W 17 roku Dmowski pisze postulowane granice państwa polskiego. To są granice, które myśmy uzyskali w 1921 roku. On je nakreśla w 17 roku, burząc dyplomacji angielskiej i francuskiej. Koncept i konstrukt Europy Środkowej. Tak. I wielkim sukcesem Dmowskiego jest to, że szczególnie udaje mu się zrozumieć, że Francja jest najbardziej skora do tego, żeby przejść ten Rubikon rozumienia kwestii polskiej i zdobywa tę Francję jako polskiego sojusznika na rzecz zbudowania Polski wedle memoriału Dmowskiego, czyli memoriału polskiej racji stanu, a nie racji stanu jakiegokolwiek państwa zachodnioeuropejskiego. Panie profesorze, apogeum jak gdyby w tej działalności politycznej Dmowskiego to jest konferencja paryska i to, co udaje mu się załatwić w Paryżu. Na początku jego pozycja jest tam, delikatnie powiem, różna, no bo Piłsudski jeszcze do końca jak gdyby nie aprobuje tego, ale w pewnym momencie po kilku próbach uznaje, że Roman Dmowski jest przedstawicielem Polski i jemu powierza się tę rolę, dopóki nie przyjeżdża Jan Ignacy Paderewski jako premier rządu polskiego. Przypowiedzieć, co osiągnął Dmowski na konferencji paryskiej, bo ta zasługa jego... Niektórzy kwestionują, że tylko określił granicę zachodnią Polski, a reszta została w rękach marszałka Piłsudskiego, ale wydaje się, że z punktu widzenia politycznego i historycznego to był w skali międzynarodowej naprawdę sukces polskiego polityka konferencja paryska. Tak, bez wątpienia był to olbrzymi sukces, ale trzeba ten sukces widzieć w pewnej gradacji tego, co nazywamy największym sukcesem i potem już drobniejszymi sukcesami. Otóż największy sukces Komitetu Narodowego Polskiego jeszcze, czyli przed rozpoczęciem obrad konferencji wersalskiej, było to, że nie mając jeszcze państwa, nie mając jeszcze ustabilizowanych granic, my jesteśmy w puli zwycięzców. Podmiotem. Czyli jesteśmy podmiotem, który kreuje porządek pokojowy. I symbolicznym tego znakiem będzie defilada wojsk Ententy i oczywiście Błękitna Armia generała Hallera będzie występowała. Proszę to sobie porównać z tą defiladą 1946 roku w Londynie, tak, w której zabrakło wojska polskiego. My w I wojnie światowej jesteśmy zwycięzcami. Nie dość, że nie mamy jeszcze państwa polskiego, nie mamy granic, a jesteśmy zwycięzcami, stanowimy a nie zwyciężonymi, o tej powojennej rzeczywistości. Czyli stanowimy o powojennej rzeczywistości. Piłsudski na szczęście to zrozumiał, bo tylko Komitet Narodowy Polski był reprezentacją interesów państwa i narodu polskiego na przełomie 18 i 19 roku. Naczelnik państwa i rząd Moraczewskiego byli traktowani jako zwolennicy orientacji proniemieckiej, czyli jako przegrani. I gdyby się Piłsudski upierał przy zachowaniu tej ciągłości państwowości polskiej, a nie dopuścił Ignacego Jana Paderewskiego, mielibyśmy problem, bo byśmy byli przegranym państwem. Na szczęście Piłsudski to zrozumiał i doszło do tego, że znany jako polityk już wytrawny Roman Dmowski na terenie dyplomacji zachodniej będzie nas reprezentował przez pierwsze miesiące praktycznie do kwietnia samodzielnie, bo Ignacy Jan Paderewski będzie miał inne obowiązki jako i premier, i minister spraw zagranicznych. Najbardziej oczywiście ważnym momentem, tym mniejszym sukcesem w skali, ale bardzo ważnym, jest to jego słynne przemówienie Romana Dmowskiego z 29 stycznia 1919 roku, gdzie Clemenceau prosi go, żeby zabrał głos. On sam tłumacząc swoje wystąpienie z języka angielskiego na język francuski i odwrotnie, przemawia ponad 5 godzin i w tym przemówieniu wygłasza cały sens rozumienia polityki ówczesnej, to znaczy buduje i przedstawia terytorium państwa polskiego postulowane, zarówno granice wschodnie, zachodnie, północne i południowe. Długo by mówić, ale to jest mniej więcej kształt ten, który w 21 roku ostatecznie osiągamy poza Zaolziem, bo rzecz jasna Śląsk Cieszyński był w jego wersji w granicach państwa polskiego i nieco większe jego zdaniem powinniśmy mieć udziały, jeśli chodzi o terytorium na północy z dostępem szerszym do morza. Natomiast to przemówienie będzie uznane za jedno z najwybitniejszych także, nie tylko w skali przemówień dotyczących interesów jakiegoś konkretnego narodu, tylko on przedstawił wizję pokoju światowego, którego sensem uczynił tego słowa pokój takie rozwiązanie kwestii polskiej, żeby więcej wojen nie było. I to, że nie posłuchali się Dmowskiego, to jest niewątpliwie bardzo istotny kamyk do zupełnie innego tematu, który jawi się nam rzecz jasna na horyzoncie, czyli 1939 roku i wybuchu tego, co się dzieje wojny światowej. 39. Panie profesorze, mam jeszcze takie pytanie, ponieważ... Ale przepraszam, jeszcze jedna tylko uwaga z najmniejszych osiągnięć, ale bardzo ważnych na bieżąco, w tym okresie, kiedy on przewodzi naszej delegacji, to jest oczywiście wygrana powstania wielkopolskiego. Dzięki dyplomacji Romana Dmowskiego dochodzi do interwencji francuskiej, czyli właśnie Wersalu, i zostaje podjęta decyzja o tym, że zdobycze terytorialne powstańców mają być podstawą do przyjęcia tego terytorium do państwa polskiego. Włączenia. Brytyjczycy nie byli tacy rozmiłowani w takim werdykcie, ale dyplomacja polska i stanowisko Francji wygrało. Panie profesorze, jest to w zasadzie chyba apogeum działalności politycznej pana Romana, jak go wówczas nazywano, bo powstaje państwo polskie, Polska odrodzona. Roman Dmowski w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego w zasadzie aktywnie, politycznie nie uczestniczy. Poza epizodami. Poza epizodami, bo jest posłem do Sejmu, jest przez kilka miesięcy szefem MSZ-u w rządzie Witosa, i pozaparlamentarnie cały czas działa na rzecz endecji. Przypomnij, co jest przyczyną tego? Stan zdrowia to jest jedno, bo choruje w tym momencie, ale co jest przyczyną braku tej aktywności w sensie formalnym w działalności w państwie polskim, w instytucjach państwa polskiego? Bez wątpienia w tej perspektywie krótkiej, to znaczy lat 20 czy 19-20, powodem była jego bardzo ciężka choroba, która spowodowała, że musiał się wyłączyć z aktywnego życia, będzie się leczył we Francji, potem w Algierii. Właśnie ta korespondencja między innymi z pani Tademy z nim będzie świadczyła o tym, jak ona bardzo mocno chciała mu pomóc, a on nie odpowiadał na listy. Otóż nie odpowiadał, bo był naprawdę bardzo ciężko chory. O i człowiekiem był umierającym. To był ten wysiłek od 15 roku do 19, który o mały figiel go nie zabił. Przypomnijmy, że on urodził się w 1864 roku i w związku z tym no, nie był już człowiekiem młodzieńcem, tylko był dojrzałym mężczyzną, który miał swoje kłopoty zdrowotne. To jest pierwszy powód, ale realniejszy powód, tak między nami mówiąc, mieści się chyba, moim zdaniem, w takim liście, który on pisze z zupełnie innego powodu oczywiście, do pana Bartoszewicza, tu jeden z wybitnych przywódców obozu narodowego w kraju, i pisze do niego na początku lat 20. takie słowa, że mnie się wydaje, że są tacy ludzie, którzy są od spraw codziennych i są tacy od święta wielkich, od niecodziennych. I że Dmowski chyba uznawał, że pobyt, czy to w parlamencie, czy jako minister, czy w rządzie, jako jeden z polityków demokratycznego państwa, to jest dla niego chyba za zbyt wąsko ciosana rola. On oczywiście szanował system demokratyczny, uważał, że ten system demokratyczny był źle sprawowany przez ludzi. Przede wszystkim uważał, że mniejszości narodowe są tymi, które burzą ten porządek demokratyczny w Polsce. Miał rację, nie miał racji, to jest osobna rozmowa, ale faktem jest, że on w ogóle siebie jakby nie widział w takim wąskim korytarzu aktywności politycznej, jaka jawiła się wraz z odzyskaniem niepodległości. I w związku z tym przeniósł swoje aktywności intelektualne, wybitne, na z jednej strony dalsze jakby kontynuowanie tego, co można nazwać projektem geopolitycznym, to znaczy szukaniem znaków czasu i rozumieniem rzeczywistości politycznej, w której się sprawa polska nadal dzieje, tylko już jako niepodległego państwa. I to są jego prace, zarówno Przewrót, jak i wcześniejsza z początku lat 30. Polska, świat powojenny i Polska. Natomiast równocześnie tworzy wizję narodu, który ma być stale czynny. Ta polityka czynna, którą on kieruje w latach 20. i 30., oczywiście słabnąc coraz mniej aktywnie, ale kieruje ją przede wszystkim do młodego pokolenia. I wydaje mi się, że jego projekt Obóz Wielkiej Polski, który zaistniał po zamachu majowym w 1926 roku, bo to wtedy jest aktywnie takie, włączył się. Tak jest, bo wtedy się aktywnie włączył. To jest ten jego ostatni wielki, wspaniały zryw, to znaczy stworzenia poprzez system wartości, który ma być dla Polaków najważniejszy i z polskością tożsamy, zbudowanie wielkiego, nowoczesnego narodu poprzez zbudowanie wielkiego, nowoczesnego pokolenia młodego Polaków. I zauważmy, że to będą ci Polacy, młodzi, przez niego wychowani w obozie Wielkiej Polski, którzy staną się działaczami Stronnictwa Narodowego i działaczami ONR-u i staną się ofiarami dwóch wielkich totalitaryzmów, które przyjdą w 1939 roku i zniszczą nam polską elitę. Jeżeli szukamy gdzieś nazwisk polskiej elity zamordowanej przez te dwa systemy, to żeby nie wiem jak długo unikać nazwisk, to znajdą państwo nazwiska wybitnych narodowców, właśnie wychowanych przez Romana Dmowskiego, w tym między innymi pokoleniu obozu Wielkiej Polski. Panie profesorze, a pytanie, które rodzi się jeszcze o tej fascynacji pana Romana tymi różnymi ruchami, które dzieją się w ówczesnej Europie. Faszyzmem, bo był zafascynowany na początku faszyzmem, później od tego odchodzi. A Niemcami chyba nie do końca była ta fascynacja, ale z drugiej strony jest kwestia w ruchu narodowym. Na początku przychylnie patrzył na te młodzieńcze, powiedzmy, działania ONR-owców, ale później dystansował się od tego. Przypowiedź na podstawie pańskich badań, jak można ocenić tą fascynację tym, jeśli można tak określić, nacjonalizmem w Europie i w kraju? Tak, no był wręcz współtwórcą tego nacjonalizmu, a nie tylko biernym obserwatorem, prawda? Niewątpliwie poruszył pan, panie Mirosławie, w tym pytaniu kilka wątków. Tak. Zacznijmy od łatwiejszych do szybkiej odpowiedzi. Mianowicie obóz narodowo-radykalny ABC uważał Romana Dmowskiego za swojego mistrza. Natomiast Roman Dmowski nigdy w życiu nie powiedział, że oni są jego uczniami. To był niewątpliwie związany przede wszystkim ze Stronnictwem Narodowym i jemu swój autorytet do śmierci przekazywał. Natomiast niewątpliwie był człowiekiem, który cały czas w polityce międzynarodowej uważał, że jest kilka kanonów, przynajmniej w latach 30., których należy się w polityce polskiej trzymać. Pierwszy to jest antyniemieckość, ewidentna, to znaczy Niemcy są naszym zagrożeniem największym i powtarzał wielokrotnie, jakby arebur tego, co mówił Piłsudski. Mianowicie, że Polskę nie stać na walkę z dwoma wrogami tak. równocześnie i z Niemcami, i z Rosją. W związku z tym zdaniem Piłsudskiego wybór padał na wschód i tam jego aktywność militarno-polityczna po 1926 roku jest widoczna. A w związku z tym obóz narodowy się dopytywał, to co to znaczy? To znaczy, że jeżeli Niemcy będą zagrożeniem, to oddamy terytorium państwa polskiego? Otóż Dmowski uważał, że nie, że tu trzeba jednoznacznie sobie powiedzieć, że nadal Niemcy są tym zagrożeniem głównym i tym imperializmem pierwotnym, który nas zaatakuje. Okazało się, że miał rację. Oczywiście uważał, że system demokratyczny jest systemem przeżartym. Przeżartym przez masonerię, przez czynniki uchodzące jakby uwagi tej strukturze ustrojowej, czyli że są takie grupy, takie mechanizmy politycznego oddziaływania, które udają, że mieszczą się w systemie demokratycznym, a de facto go rozsadzają. Takim czynnikiem kulturowym również, cywilizacyjnym i politycznym uważał, że jest mniejszość żydowska. Tak. Nie mniejszość żydowska jako naród, który jest widoczny w perspektywie sklepów, kupców i tak dalej, bo to jest osobny jakby temat. I natomiast nad tym się pochylał. Nad tym też się pochylał, ale jako osobny temat. Natomiast także jako polityka żydowska. Polityka żydowska w Europie jako ta, która zagraża jego zdaniem stabilności państwa polskiego i jego suwerenności. Analizując tą sprawę międzynarodową, jednocześnie widział, że system demokratyczny wewnętrznie jest słabowity, liberalizm nie jest ideą i ideologią, która wzmacnia naród. W przypadku polskim tym warunkiem sine qua non wzmacniającym naród polski jest jego katolicyzm. Tak. I stąd jego praca z 1927 roku Naród, państwo, kościół, w którym pisze, że katolicyzm polski nie jest dodatkiem do polskości, tylko jest jego sensem i w związku z tym wyznanie katolickie, kościół, system wartości, który niesie nauczanie kościoła, jest jednoznacznym zapisem polskości. Nie można tego od polskości wyrwać. I warto to wiedzieć, że w związku z tym nie jest prawdą, że on traktuje kościół utylitarnie, Roman Dmowski w dwudziestoleciu, a wielu mu to zarzuca. Proszę wczytać się w tą książkę i w jego następne książki odwrotnie. On może utylitarnie traktować ludzi kościoła, to znaczy biskupów, księży, zgoda. Natomiast on nie traktuje utylitarnie katolicyzmu polskiego z całą jego wielką tradycją i funkcjonowaniem na terenie państwa polskiego od chrztu Mieszka I. Wręcz odwrotnie. Właśnie pokazuje Dmowski to, co dzisiaj zresztą też stara się wielu ludzi, mam nadzieję, że ja także, pokazywać, że my jesteśmy tak długo narodem niepodległym i właśnie z tą wartością wolności, ważną dla nas, naszego narodu, autentyczni, jak długo katolicyzm i ten system wartości oparty na dekalogu będzie nami rządził. Prymas Stefan Wyszyński to kiedyś nazywał w ten sposób, do komunistów mówiąc, wy nie sprzeciwiajcie się temu kościołowi, dlatego że ten kościół jest kościołem miłości. Wy się zacznijcie bać, jak wygracie. Panie profesorze, na zakończenie. Postać Romana Dmowskiego przez wiele lat, że tak powiem, była w zapomnieniu. Okres wojny, okres komunizmu. nawet w tym 25-leciu odzyskiwało się pisma, pamięć o Dmowskim. Proszę powiedzieć, co pan o Romanie Dmowskim chciałby przekazać naszym słuchaczom w dwóch zdaniach? Ale muszę odnieść się do pierwszej części pańskiego pytania, panie Mirosławie. Dlaczego Dmowski przegrał z Piłsudskim w pamięci? Otóż dlatego, że Piłsudski rządził tak w latach 26-39, a nie obóz narodowy, z całą konsekwencją, polityką historyczną II Rzeczpospolitej i tak dalej. A z drugiej strony dlatego przegrał, że nam w okresie PRL-u był potrzebny Piłsudski jako mit założycielski sprzeciwu wobec nam, komunizmu. Czyli opozycji. Nam, Polakom, którzy nie zgadzali się z tym systemem. Natomiast dzisiaj szczęśliwie jesteśmy wolnym, niepodległym narodem i niepotrzebne nam są takie mity, które by nas ograniczały w naszym rozumieniu przeszłości Polski. I niewątpliwie Roman Dmowski dzisiaj jawi się nam jako przede wszystkim polityk czynny, polityk skuteczny, rozumiejący rzeczywistość i mam nadzieję, że dzisiejsza klasa polityczna, szczególnie ta część, która zdobywa władzę i ją posiada w Polsce, że będzie się kierowała Romanem Dmowskim. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dzisiaj gościem naszym był pan profesor Jan Żaryn. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również. Do usłyszenia państwu. Mirosław Białaszko. Zapraszamy do reklamy. Już teraz browarnia Lidla poleca. Perlenbacher Pils. 30% taniej. Złoty 67 za butelkę 500 ml przy zakupie 18 butelek. A od jutra Carlsberg. 2,39 za butelkę.